yaran şerrimi defa. Ey kofte yerim tekrar derya, ey kofte yerim tekrar derya. در وادی تشنه گان بمردم، در وادی تشنه گان بمردم، و از هل به کوفه می روم، و از هل به کوفه می روم. در وادی تشنگان بمردم، در وادی تشنگان بمردم، و از هل به کوفه می رود آب، و از هل به کوفه می رود آب.